przypomnimy ten występ w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 kwietnia, minęła 6:00. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Jest porozumienie z Komisją Europejską w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. 14,7% wyniosła w kwietniu inflacja, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Podczas majówki policja prowadzi wzmożone kontrole drogowe. Osiągnięto porozumienie z Komisją Europejską w sprawie produktów rolnych z Ukrainy. Unia Europejska zakaże importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Rolnicy z 5 krajów, które ucierpiały w wyniku kryzysu zbożowego, otrzymają 100 milionów euro pomocy, z czego do Polski trafi 40 milionów. Szef rządu Mateusz Morawiecki powiedział, że porozumienie z Komisją Europejską oznacza, że Polska ma silny głos na forum unijnym. Nasz mocny głos, a także, co tutaj dużo mówić, głos wzmocniony poprzez 5 krajów, bo zbudowałem taką właśnie koalicję. Ten głos został wysłuchany w Unii Europejskiej. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że kryzys w sprawie importu ukraińskich produktów rolnych był nieuchronny. To jest efekt wojny, mówił. Zaznaczył, że ten kompromis to optymalne rozwiązanie. To będzie właśnie wyjście z tej sytuacji jedyne, które może się okazać efektywne. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagają się także rozszerzenia listy produktów objętych zakazem importu, między innymi o jaja, drób i produkty mleczne. W tej sprawie Komisja Europejska najpierw przeprowadzi szybkie dochodzenie sprawdzające zakłócenia na rynku i jeśli wyniki to potwierdzą, przywróci cła. 5 produktów objętych już zakazem stanowi prawie 90% ukraińskiego importu. Sylwia Białek, Polskie Radio. 14,7% wyniosła w kwietniu inflacja, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W marcu było to 16,1%. To znaczący spadek, powiedziała ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Jej zdaniem prawdopodobnie obniżyła się też inflacja bazowa, wykluczająca ceny energii i żywności. Ale ona tylko nieznacznie. Tutaj jej impet, czyli zmiana miesiąc do miesiąca, pozostaje wysoka i na hamowanie w tych kategoriach bazowych musimy jeszcze chwilkę naszym zdaniem poczekać. Niemniej jednak perspektywy dla inflacji CPI są bardzo dobre. Zakładamy, że ona się będzie w najbliższym czasie obniżała, chociaż oczywiście pozostanie ciągle znacznie powyżej celu Narodowego Banku Polskiego, ale pod koniec roku będzie już jednocyfrowa. Pełne dane dotyczące inflacji w kwietniu GUS poda 15 maja. Ustawą o Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski zajmie się na najbliższym posiedzeniu Senat. Opozycja, która ma większość w Izbie, zapowiada, że odrzuci ją w całości. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że postawa opozycji jest niezrozumiała. Od samego początku politycy opozycji w sposób taki negatywny odnosili się do tego projektu. Nie wiem dlaczego, dlatego że komisja ta ma zbadać wpływy na przestrzeni lat 2007-2022, więc nie jest to tylko okres rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, ale także Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma tutaj żadnego drugiego dna. Chodzi o to, aby zbadać okoliczności decyzji, jakie zapadały w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i budowania suwerenności energetycznej Polski. Rzecznik PiS zapowiedział, że w Sejmie będzie większość do odrzucenia ewentualnego weta Senatu do ustawy. Podczas majówki policja prowadzi wzmożone kontrole drogowe. Więcej patroli będzie można spotkać na głównych trasach, a także przy wyjazdach z miast. Będziemy sprawdzali prędkość, trzeźwość kierowców, pasy bezpieczeństwa i przewożenie dzieci w fotelikach, mówi Anna Kobola z policji. Na trasach będą obecne także radiowozy nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory. Dzięki wykorzystaniu takiego sprzętu nie umknie nam żaden pirat drogowy, który łamie przepisy. Oczywiście każdy kierowca powinien odpowiednio się przygotować. Samochód powinien być sprawny. Należy zatem sprawdzić stan oświetlenia, płynów eksploatacyjnych, a także ogumienia. Co ważne, należy się upewnić, czy mamy przy sobie również komplet dokumentów. Policja apeluje do kierowców o robienie przerw podczas długiej podróży. Zmęczenie spowalnia reakcję i zmniejsza czujność. Maturzyści zakończyli rok szkolny. W czwartek, 4 maja, rozpoczną się egzaminy. W przypadku liceum będzie to pierwszy rocznik uczniów, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum. W całym kraju do egzaminu dojrzałości przystąpi ponad 270 tysięcy absolwentów, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Pierwsze swoje półtora roku spędzili jednak w trybie nauki zdalnej. To na pewno miało znaczenie dla ich możliwości przygotowania się i pewne korekty jeszcze ponad rok temu zrobiliśmy po to, żeby nieco zmniejszyć wymagania, mniej więcej o 20-25%. A ostatnia korekta dotyczyła egzaminu ustnego. Były postulaty, żeby w ogóle odejść od egzaminu ustnego, ale egzamin ustny jest, bo każdy, kto zdawał maturę w przeszłości również, egzamin ustny też zdawał. A to, że go nie było 2 lata, to był efekt wyłącznie warunków sanitarnych. Matury potrwają do 23 maja. Pierwszy egzamin będzie z języka polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej słońca na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur i gdzieniegdzie możliwe są przelotne opady deszczu. Na Śląsku mogą wystąpić burze. Temperatura od 13 do 16 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich około 11. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. No i proszę Państwa, zaczynamy długi weekend. W zasadzie już wczoraj zaczęliśmy, ale może do wczoraj nie wracajmy, bo wydaje się, że wielu kierowców utknęło w korkach i chce ten moment wymazać. Mamy sobotę, towarzystwo się rozpierzchło po całym kraju, a my rozpoczynamy nasze dzisiejsze poranne spotkanie, które potrwa przez 3 godziny do 9. Piotr Firan, Elżbieta Malinowska, Małgorzata Łukowska. Dzień dobry. Seems to be going right. So low, watch your head to get so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. You sing, sing, sing, sing. Travis przed momentem, 119 dzień roku, proszę Państwa. Słońce wzeszło o 5.07, zajdzie o 19.58. Dzień będzie trwał 14 godzin i 51 minut. Imieniny Angeliny, Bogusława, Emiliana, Katarzyny, Piotra, Rity i Roberta. Ja dzisiaj nie obchodzę, dopiero w czerwcu. Międzynarodowy Dzień Astronomii, Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii, Międzynarodowy Dzień Tańca. Może jest taki taniec, który będą Państwo pamiętać do końca życia? No proszę zamknąć oczy i pomyśleć, czy zdarzyło się coś takiego. Dzisiaj warto sobie przypomnieć o tym, czy mamy w sobie ten ruch i skłonność do zabawy. A i dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Zięcia. Proszę o tym pamiętać. Życzenia można zięciom składać także za naszym pośrednictwem. 2 2 7 3. 10:30 po godzinie 6. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dzień zięcia, można składać życzenia dzwoniąc do nas 2 2 7 3. Telefony od państwa odbiera dzisiaj Bartek Bielecki. A jaki zięć powinien być? Jakie cechy powinien posiadać? Może powinien interesować się światem, proszę państwa, kosmosem, być także niezwykle przystojny. Za chwilę z takim super zięciem się połączymy. Dziś coś serca i Mamy, proszę Państwa, 29 dzień kwietnia. Do dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Astronomii. Święto to wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. To wszystko zbiega się również z odkryciem przez NASA procesów sejsmicznych, jakie zachodzą na Marsie. A z nami, tak jak już wspominałem, zięć idealny, nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Ale to zabrzmiało pięknie. To rozeszło się przez cały kosmos, o którym będziemy mówić, astronomii. Dziękuję. Janku, czy ty już otrzymałeś pierwsze życzenia? Na przykład dzisiaj. Czy jeszcze czekasz cały czas? Nie, bo tutaj jest 20 minut po północy, tak więc jeszcze nie. Myślę, że rano cały splendor tutaj przyjdzie. Nie tylko mi, również do ciebie i do naszych słuchaczy. Ja zachęcam, proszę Państwa, żeby składać życzenia zięciom. Mam nadzieję, że dzisiaj teściowe, z których oczywiście wiele osób sobie drwi, układa dowcipy, nie rozumie natury teściowej, mogą się teściowe wykazać i złożyć życzenia zięciom, na przykład dzwoniąc do nas 2 2 7 3. Ale Janku, ty jako zięć idealny masz szerokie zainteresowania, bardzo często patrzysz także w kosmos. I dzisiaj nadarza się okazja, Międzynarodowy Dzień Astronomii i między innymi odkrycie NASA związane z ruchami sejsmicznymi na Marsie, o których wspominałem. Tak, to prawda. Proszę zobaczyć, jak to się łączy. Dzień Zięcia i Międzynarodowy Dzień Astronomii. Też tak można. To święto, ale tu mówimy o właśnie Dniu Astronomii. Zapoczątkował w 1973 roku Doug Berger, ówczesny prezes Stowarzyszenia Astronomicznego Północnej Kalifornii. I pierwotnie ten dzień obchodzony był właśnie poprzez takie ustawianie teleskopów w różnych miejscach, lokalizacjach właśnie miejskich, aby uczynić, jak to tutaj się podkreśla, przestrzeń kosmiczną bardziej dostępną dla wszystkich. Berger chciał zwiększyć zainteresowanie dziedziną astronomii i dać ogółowi społeczeństwa właśnie dostęp do większej liczby sposobów poznawania właśnie tej astronomii. Teraz to święto rozszerzyło się na cały świat i wiele organizacji i grup właśnie je celebruje. I to wszystko zostało również trochę zmienione w 2006 roku, 2006 roku, aby uwzględnić drugi dzień obchodów jesienią, tak aby jeszcze więcej na ten temat mówić. I to jest nie tylko świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej na ten fascynujący temat, ale może być też ważnym sposobem na spędzenie czasu z rodziną, przyjaciółmi i innymi osobami, które mają właśnie te same zainteresowania. Istnieje wiele sposobów na świętowanie Dnia Astronomii i każdy znajdzie coś właśnie dla siebie i rodziny. Ważne jest, aby odłożyć, jak to się tutaj podkreśla, w Stanach Zjednoczonych na bok codzienności i spędzić trochę czasu wpatrując się w niebo i zastanawiając się nad tajemnicami, których jeszcze nie rozumiemy, zgodnie piszą i relacjonują amerykańskie media. Zresztą posłuchajmy. Well, here we are at the Okanagan Science Center where the community is celebrating International Astronomy Day. There's lots going on, but first we're going to meet a retired rocket scientist from NASA. Jerry Thompson has had a long and successful career as an aeronautics engineer, and now he wants to get kids interested in space and science. We're doing public outreach, showing the public just the view of the sun, and I think all the kids are enjoying it. That's always a great pleasure to us old-timers. To jest właśnie pokazanie przede wszystkim najmłodszym, jak z Ziemi wygląda to, co nad nami, jakie jest piękne i jakie jest wyjątkowe i do jakich właśnie tutaj odkryć dochodzimy, bo na podsumowanie misja NASA wykryła pierwsze fale sejsmiczne przemieszczające się przez centrum Marsa, a to wszystko dzięki sondzie InSight amerykańskiej właśnie agencji kosmicznej, która po raz pierwszy w dziejach ludzkości wykryła takie zjawisko. Lepsze zrozumienie wnętrza Marsa może pomóc naukowcom dowiedzieć się więcej o tym, jak właśnie powstają planety skaliste, takie jak Ziemia i właśnie Mars, czym różnią się one od siebie oraz jakie czynniki sprawiają, że te inne planety mogą nadawać się do zamieszkania. I ta sonda InSight po raz pierwszy wykryła fale sejsmiczne przechodzące przez jądro Marsa. Teraz naukowcy wykorzystali dane z lądownika, aby ustalić, że Mars ma ciekły rdzeń ze stopu żelaza, który zawiera również lekkie pierwiastki, takie jak siarka i tlen, a także mniejsze ilości wodoru i węgla. I naukowcy przeanalizowali ile czasu zajęło falom sejsmicznym generowanie przez jedno trzęsienie ziemi, a także uderzenie meteorytu, aby przejść przez jądro Marsa, co pozwoliło oszacować gęstość i skład chemiczny rdzenia. Mars obecnie nie ma pola magnetycznego, ale istnieją ślady magnetyzmu, które utrzymują się w marsjańskiej skorupie. I na podsumowanie, ślady prowadzą naukowców do przekonania, że na Marsie prawdopodobnie kiedyś istniało potencjalne, nadające się do zamieszkania środowisko, ale z czasem ewoluowało, by stać się niegościnną, zamarzniętą pustynią. Janku, opowiedz, jak było na urlopie. Wiesz co, nie mógłbym to nie widziałem nazwać cię, urlopem. Nie widziałem cię. Ostatnim razem spotkaliśmy się na korytarzu radiowym. Tak, ale jak byłem w Trójce w zeszłym tygodniu, to ciebie nie było. Wiem, że smutno wam było w zeszłym tygodniu, jak mnie nie było w sobotę, ale już wracam, będziemy cyklicznie. No nie mogę tutaj cały czas być na miejscu. Tym razem się nie porozumieliśmy i nie widzieliśmy, ale może następnym razem się uda. Może w Stanach Zjednoczonych. Do których serdecznie ciebie i państwa zapraszam. A w ogóle z Florydy, gdzie teraz jestem, to jak jesteśmy tutaj przy astronomii, to bardzo pięknie widać niebo, bardzo pięknie widać gwiazdy. To jest niesamowite i nie można na to nie zwrócić uwagi. A dlaczego? Ponieważ Floryda znajduje się trochę pod innym kątem wobec właśnie gwiazd i naprawdę te widoki są niecodzienne, zupełnie inne niż z innych części właśnie Ziemi, między innymi z Polski. No cóż, Janku, czy oprócz obserwacji nieba planujesz coś na majówkę? Czy w ogóle w Stanach jest majówka, czy nie ma? W Stanach Zjednoczonych nie ma majówki, ale Polonia świętuje. 2 maja obchodzony jest m.in. Dzień Polonii za granicą, a Polonia amerykańska jest tą największą na świecie. Polonia też migruje, dużo osób z Chicago czy z Nowego Jorku przenosi się na Florydę, między innymi w okolice Tampy. Ostatnio słyszałem takie właśnie stwierdzenie, że to w okolicach Tampy, tam troszeczkę niżej na południu Sarasota, to się właśnie robi drugi Chicago i drugi polski Nowy Jork. Jan Pachlowski, pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia i dobrej nocy. Dziękuję. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Not Dziękuję bardzo za przypomnienie, że dzisiaj jest Dzień Zięcia. Mój zięć oznajmił, mam go tylko jednego i muszę o niego dbać. Córka momentalnie odbiła, powiedziała, że jak na razie jednego, zięć jest aktywny fizycznie, gotuje nie tylko wodę i jest bardzo opiekuńczy. No więc są warunki, żeby zięć nie poszedł w odstawkę i zięcia zawsze można zastąpić innym i to może być zarówno decyzja córki, jak i teściowej, proszę państwa. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie dnia zięcia i życzeń także. Ale proszę państwa, jak zięć ma na imię, może jakieś spersonalizowane życzenia i kto życzy? 25, 24 już w zasadzie minuty pozostały do godziny 7. Tu trójka. Proszę państwa, budzimy się. I was dreaming again, you were there with me. We were on the beach, running in the sea. You pointed to a sand, but in dreams you can't read. And in that moment I snapped again. Something you see wakes you up from the dream. Wanna go back to sleep, but now you're up from the dream. Walk into the kitchen, pull the dishes from the sink, and you have changed in the blink of an eye. Pretty baby. figure out what was happening? Are we already up from the dream? Or do we need to wake up again? Program Trzeci Polskiego Radia. Everything counts in large amounts. Majówka się zaczęła. Kto w pracy, a kto odpoczywa? Ręka do góry. Proszę dać znać, jak państwo spędzają kwietniową część majówki. U nas radosna muzyka. A i kto wczoraj stał w korku i czy inni kierowcy byli życzliwi? My za moment, tak abstrahując od tego, o czym mówię teraz, sprawdzimy, proszę państwa, co w kinie, jakie propozycje przygotował Ryszard Jaźwiński. To teraz, proszę państwa, jedna z wielu filmowych propozycji na rozpoczynający się długi weekend. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś właśnie w Cieszynie i w czeskim Cieszynie rozpoczyna się 25. przegląd filmowy Kino na Granicy. Na tę jubileuszową edycję organizatorzy przygotowali szczególnie wiele atrakcji dla swoich gości. Z Jolantą Dygoś, dyrektorką przeglądu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Jaki w tym roku wybraliście termin na przegląd kina na granicy? Zaczynamy w sobotę, no i kończymy w środę wieczorkiem. My cały czas skromnie nazywamy się przeglądem, nie festiwalem, chociaż widzę, że wszyscy zamiennie stosują tę nazwę i już myślę, że trudno właściwie odróżnić, czym jest przegląd, czym jest festiwal. W każdym razie, no ja wolę myśleć o tym, że jest to przegląd kina polskiego, czeskiego, słowackiego i węgierskiego. No i tak też program wygląda. Z reguły właśnie są retrospektywy, cykle tematyczne i nowości. Może ja zacznę od retrospektywy. No mamy retrospektywę, która jest no chyba absolutnym ewenementem, bo takiej jeszcze nie było na świecie, a to jest retrospektywa filmowego klanu, bo to jest klan, do którego należy Agnieszka Holland, jej siostra Magda Łazarkiewicz, nieżyjący mąż Magdy Piotr Łazarkiewicz, również Kasia Adamik i ojciec Kasi, czyli Laco Adamik, również kompozytor Antek Komasa-Łazarkiewicz, jego żona Mary Komasa i mogłabym tak dalej, bo jeszcze kilka nazwisk by się pojawiło. I myślę, że to jest ciekawe, bo to jest rodzina, która jak żadna inna, myślę, łączy te trzy światy, które są nam tak bliskie, czyli polski, czeski i słowacki. Też po rozmowie z dyrektorami artystycznymi, bo jest polski i czeski, uznaliśmy, że bardzo, bo oczywiście nie sposób pokazać całego dorobku tej rodziny, ale bardzo chcieliśmy pokazać te filmy, które myślę nie są tak bardzo już teraz znane młodemu pokoleniu, a czeskiemu szczególnie, a też mamy wśród widzów Czechów, czyli Całkowite zaćmienie, Zabić księdza, Plac Waszyngtona i tak dalej, i tak dalej. Spis filmów na stronie www.kinonagranicy.pl jest, więc można się zapoznać. Druga retrospektywa to jest Anna Dymna. Świetna aktorka i ona również będzie z nami, tak jak wspomniany przeze mnie klan, będzie gościem Kina na Granicy. Jeżeli chodzi o czeską retrospektywę, to jest Stulecie śmierci Haszka. Będą adaptacje nie tylko Dobrego wojaka Szwejka, ale innych utworów Haszka. Będą również filmy węgierskie ostatnich lat. No i wreszcie te nowości polskie, czeskie, słowackie, które coraz trudniej u nas zobaczyć. Filmy takich legendarnych twórców, między innymi jak Juraja Jakubisko, niedawno zmarłego, chcielibyśmy go wspomnieć, a przede wszystkim Jerzego Mencla. Będzie też bardzo ciekawa debata poświęcona Menclowi, w którym wezmą udział Słowacy, Czesi, Polacy, między innymi Martin Szulik czy Magda Waszariowa. No cóż jeszcze. Wracamy po pandemii, jakoś tak z wielu powodów nie wracaliśmy, teraz wracamy do klubu muzycznego na Wzgórzu Zamkowym. Będzie grał Luke, a w ogóle chciałam powiedzieć, że zaczynamy w tym roku koncertem muzyki filmowej Antka Komasy-Łazarkiewicza z Symfonietą Krakowią. Także nie film otwarcia, tylko koncert otwarcia. A gdzie ten koncert inauguracyjny będzie się odbywał? Koncert imienia Adama Mickiewicza. Ja bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo ciekawie zapowiada się taki cykl Literatura na granicy, cykl Historia niejednej książki, wyszehradzkie rozmowy o książkach. Będzie literatura w samopołudnie i nawet na koniec planujemy akcję kulinarną Wyszehradzki stół. Przypomnijmy więc dokładny termin, powiedzmy, gdzie szukać szczegółowych informacji programowych. www.kinonagranicy.pl. Zapraszam do Cieszyna i czeskiego Cieszyna od 29 kwietnia do 3 maja. Z Jolantą Dygoś, dyrektorką przeglądu filmowego Kino na Granicy, rozmawiał Ryszard Jarzyński. Na zegarze 9 minut do 7.